Gdy wchodzisz do klubu, mężczyźnik grze są myślą. Kiedy idziesz z fajkiem, każdy facet z zapalniczką. Inne szepczą, że jesteś kiepską dziwką, bo ich goście już ich nie pieprzą, woleliby pipsą. Ich mężów na twój widok łapie atak serca. Ich żony po cichu planują morderstwa. Jednym spojrzeniem burzysz im całą konstrukcję. Oni chcą cię mieć, one zbierają na liposukcję. Wszyscy goście kochają takie jak ty. W moich myślach cały czas tylko ja i ty. Gdy stajesz przy barze i zamawiasz trunki, wszyscy goście nagle otwierają rachunki. Potem patrzysz na mnie, patrzysz i gotuje mi się krew. Gdy tańczysz dla mnie, czuję, że nie wiem co to sek. Nic nie znaczysz dla mnie i nie chwytasz mnie za serce. Lecz gdy patrzysz na mnie, czuję, że wydam całą pensję. Chyba wydam cały hajs, gdy patrzę na ciebie. Myślę, że wydam cały hajs, wydam go na ciebie. Wszyscy goście czują tak, gdy patrzą na ciebie. Chciałbym zdobyć cały świat, zrobić to dla ciebie. Chyba wydasz cały hajs, na mnie widzę jak patrzysz. Chyba wydasz cały hajs, dzisiaj wydasz go na mnie. Wszyscy goście czują tak, kiedy ja na nich patrzę. Chcą zdobyć cały świat dla mnie. To co z tym hajsem? To co z tym hajsem? Siadasz przy stoliku, kładziesz nogę na nogę. Wszystkim gościom nagle coś upada na podłogę. Wszystkie niunie wokół robią się nerwowe. Wszystkie zamawiają podwójny Long Island z lodem. Potem w toalecie poprawiają make-up. Liczą, że ich skóra też będzie tak miękka. Jednym spojrzeniem rozbijasz ich długie związki. Oni chcą cię mieć, one kupują nowe podwiązki. Wszyscy goście kochają takie jak ty. W moich myślach cały czas tylko ja i ty. Gdy stajesz przy barze i popijasz porto. Nawet stripteaserki zbierają hajs na boku. Potem patrzysz na mnie, patrzysz i gotuje mi się krew. Gdy tańczysz dla mnie, czuję, że nie wiem co to sek. Nic nie znaczysz dla mnie i nie chwytasz mnie za serce. Lecz gdy patrzysz na mnie, czuję, że wydam całą pensję. Chyba wydam cały hajs, gdy patrzę na ciebie. Myślę, że wydam cały hajs, wydam go na ciebie. Wszyscy goście czują tak, gdy patrzą na ciebie. Chciałbym zdobyć cały świat, zrobić to dla ciebie. Chyba wydasz cały hajs, na mnie widzę jak patrzysz. Chyba wydasz cały hajs, dzisiaj wydasz go na mnie. Wszyscy goście czują tak, kiedy ja na nich patrzę. Chcą zdobyć cały świat dla mnie. To co z tym hajsem? To co z tym hajsem? Wypuszczasz dym z papierosa. Czuję, że od jutra zostanę gościem bez grosza. Płomień zapalniczki odbija się w twoich oczach. I myślę, że chciałbym mieć Ferrari Testarossa. Gdy przechodzisz obok dupy, łykają tramal. Gdy wchodzisz na parkiet, ich goście luzują krawat. Jednym spojrzeniem rozbijasz ich małżeństwa. Oni chcą cię mieć, one nie chcą im oddać dziecka. Wszyscy goście kochają takie jak ty. W moich myślach cały czas tylko ja i ty. Stajesz przy barze, sama nie wiesz po co. Idziesz w moją stronę i nie wiesz własnym mocą. Potem patrzysz na mnie, patrzysz i gotuje mi się krew. Gdy tańczysz dla mnie, czuję, że nie wiem co to sek. Nic nie znaczysz dla mnie i nie chwytasz mnie za serce. Lecz gdy patrzysz na mnie, czuję, że wydam całą pensję. Chyba wydam cały hajs, gdy patrzę na ciebie. Myślę, że wydam cały hajs, wydam go na ciebie. Wszyscy goście czują tak, gdy patrzą na ciebie. Chciałbym zdobyć cały świat, zrobić to dla ciebie. Chyba wydasz cały hajs, na mnie widzę jak patrzysz. Chyba wydasz cały hajs, dzisiaj wydasz go na mnie. Wszyscy goście czują tak, kiedy ja na nich patrzę. Chcą zdobyć cały świat dla mnie. To co z tym hajsem? To co z tym hajsem? To co z tym hajsem? Wydam go na ciebie.